और जो लोग अल्लाह के बारे में बहसें निकालते हैं जबकि लोग उसकी बात मान चुके हैं, उनकी बहस उनके परवरदिगार के नज़दीक बातिल है और उन पर अल्लाह का गज़ब है और उनके लिए सख्त अज़ाब है।